नहीं है, अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, अपने आप ही कोई कार्य हो रहा है। लहर के समान जो आते हैं वो मूल भाव को बढ़ाते हैं, उनको व्यभिचारी विशेषण आभिमुक्षेण चरंती इति व्यभिचारिण, विशेष रूप से मूल रस को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं उनको व्यभिचारी कहते हैं। ये व्यभिचारी 33 प्रकार के होते हैं। इनमें 19वां जो व्यभिचारी है, पहले 18 वर्णन कर चुके हैं, अब 19वां जो है वह अभिथा नाम करके एक व्यभिचारी भाव है। ये 118वां पद है, श्लोक 118वां। अभिथा का तात्पर्य होता है अपने भाव को छिपाने का प्रयास। कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, उस भाव को छिपाने का जो प्रयास किया जाए उसको अभिथा कहते हैं। जैसे हृदय में है क्रोध, परंतु फिर भी मुस्करा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आनंद, सबके साथ में ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, परंतु हृदय में गुस्सा है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका नाम हुआ अभिथा। श्री श्याम सुंदर कृष्ण जीत करके कल्प वृक्ष को लाए स्वर्ग से और लगा दिया सत्यभामा जी के महल में, तो रुक्मिणी जी के हृदय में तो चिढ़ होगी होगी, तो मन में तो है क्रोध, पंत फिर भी दिखा नहीं रही है, इसको ही कहेंगे अभिथा। और ऊपर से हाँ बहुत अच्छा हुआ, नहीं अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कह रही है, अच्छा लग नहीं रहा है, पंत ऊपर से हाँ हाँ कर रही है, नहीं अच्छा ही लग रहा है, तो ये अभिथा कहलाता है। तो अभिथा में 3 भाव होते हैं। एक होता है गोप्य, जिसको छिपाया जाए, जिस वस्तु से छिपाया जाए वो है गोपन, और जो दिखाया जाए वह है, कोई कारण है वो है हेतु। तो हेतु कारण कोई अलग है, उससे कोई भाव उत्पन्न हुआ वो अलग है, और छिपाया जा रहा है वो अलग है। तो हेतु, गोप्य और गोपन, ये 3 अभिथा के पक्ष हैं, हेतु, गोप्य और गोपन। जैसे सत्यभामा जी के घर में महल में कल्प वृक्ष को लगा दिया गया, तो सपत्नी भाव के कारण क्रोध है, ये ईर्ष्या जो भाव है वो ईर्ष्या भाव हो गया हेतु, उससे क्रोध आया, पंत क्रोध को छिपाया गया, तो ईर्ष्या भाव हो गया सपत्नी भाव हो गया हेतु, और क्रोध हो गया गोप्य, और हर्ष प्रकट कर रही हैं, दिखा रही हैं, नहा नई चीज आई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रकट कर रही हैं, ये हो गया गोपन। तो ये कई जगह ये इसी बात को यहाँ दिखाया जाएगा विस्तार से। तो ये अभिथा का स्वरूप है। तो अभिथा आकार गुप्त ही, अभिथा किसे कह रहे हैं, जो भाव है उसमें जो आकार आया है वो आकार को छिपाना, किसी भाव के आकार को छिपाना, जैसे क्रोध के आकार को छिपाना, इसका नाम हुआ अभिथा। तो अभिथा आकार गुप्त ही भवेत, भावेन किंचित, इसका कोई दूसरा कारण होगा, जो भाव आता है उस भाव का कोई न कोई हेतु, कोई न कोई घटना ऐसी घटी है, इवेंट ऐसी घटी है जिसके कारण कोई भाव हृदय में उत्पन्न हुआ और उस क्रोध को छिपाने का प्रयास किया गया, उसका नाम यहां अभिथा हो गया, उसको अभिथा कहते हैं। तो अभिथा आकार गुप्ति भवेत भावेन किंचित, किसी भाव के कारण जो आकार को छिपाने का प्रयास किया जाए उसका नाम अभिथा होता है। इस अभिथा में अत्रंगादे है पराभ्यूह स्थानस्य परिभूहनम अन्यत्रेक्षा वृथा चेष्टा बाग भंगी इत्यादि क्रिया। अत्र अंगादे पराभ्यूह स्थानस्य परिगूहनम, इसमें अपने जो अंग हैं उन अंगों को कहीं छिपाने का प्रयास होता है। अभिथा में कभी अपने अंगों को छिपाने का प्रयास होता है, जैसे प्यारा आया गुरुजन खड़े हैं तो उस समय कहीं छिप जाना, पर्दे के पीछे आ जाना, तो अपने अंग को छिपाने का प्रयास करना, ये एक चेष्टा है। पराभ्यूह स्थानस्य अथवा जिन चिन्हों को देख करके कोई दूसरा ये ऊहा कर ले, कल्पना कर ले कि इसके हृदय में ये भाव होगा, उनको छिपाने का प्रयास करना, ये पराभ्यूह स्थानस्य, दूसरे के द्वारा अपने हृदय के भाव को पहचान लिया जाए उस स्थान को छिपाने का प्रयास करना। जैसे श्री कृष्ण के गाय चराने के लिए चले जाने पर श्री प्रिया जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं और उस समय वे दौड़ करके रंधनशाला में रसोई में घुस जाती हैं, कोई दूसरी सखी देख न ले इसके लिए रंधनशाला में चली गई। अब सखी पीछे आ गई, इनके इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, सखी पूछ रही हैं अरे सखी आंसू क्यों आ रहे हैं, तो कह रही हैं वो धुआं आंख में लग गया, धुआं छलना करके धुआं की छलना करके अपने भाव को छिपा रही हैं, जबकि धुआं वुआ वहाँ पर कोई नहीं है, धुआं है भी तो वो ऊपर जा रहा है, वो इनकी आंखों में लगा नहीं है, परंतु बहाना बना रही हैं धुआं का की छलना करके। तो इसको कहेंगे अपने विरह भाव को छिपाने के लिए धुआं का बहाना बनाना, यह अभिथा हो जाएगा, इसका नाम ही अभिथा है। तो अभिथा यहां पर अभिथा जो है वो अभिथा है आकार गुप्ति, अपने आकार को छिपाने का प्रयास। तो अत्र अंगादे पराभ्यूह स्थानस्य परिगूहनम, अपने अंग को छिपाना, अपने आप को छिपाना, अपने मुंह को छिपा करके कहीं मुंह का भाव कोई दूसरा पाड़ न ले, देख न ले, इसलिए अपने मुंह को अपने अंग को छिपाने का प्रयास करना। और पराभ्यूह स्थानस्य, दूसरा जिसकी ऊहा कर सके, ऊहा कहते हैं कोई कल्पना, कल्पना को ऊहा कहते हैं, तो दूसरा जिसकी ऊहा न कर ले ऐसे स्थान का, माने अपने शरीर में और शरीर में जो चेष्टाएं हो रही हैं उन चिन्हों को, उन स्थानों को छिपाने का, जैसे आंसू आ रहे हैं तो उन आंसू इत्यादि को छिपाने का प्रयास करना। शरीर में कृष्ण का दर्शन करके कंप हो रहा है तो बहाना, आज बड़ी ठंड लग रही है, आज बड़ी सर्दी है, ऐसा कहकर के अपनी भाव, कंप हो रहा है भावजन और दोष दिया जा रहा है सर्दी को, मौसम को, तो ये जो है इसका नाम। तो दूसरे के द्वारा जिसका, जिसकी कल्पना की जा सके ऐसे कारण को परिगूहनम माने छपाना, अंगादे माने अपने अंग इत्यादि को छपाना, और दूसरा जिसके द्वारा किसी भाव को पहचान जाए ऐसे लक्षणों को छिपाने का प्रयास करना, उसका नाम परि, ये उसमें चेष्टा होती है। और अन्यत्रेक्षा एक चेष्टा और है कि अन्यत्रेक्षा प्रिय वस्तु की ओर न देख करके किसी दूसरी वस्तु की ओर देखने लगना, माने आंखें न मिलाना, कहीं दूसरी जगह देखने लगना, जबकि ध्यान वहीं लग रहा है परंतु देखना कहीं दूसरी जगह। वृथा चेष्टा, कोई व्यर्थ की चेष्टा करने लगना, अन्य चेष्टा करने लग जाना, जैसे कहीं श्याम सुंदर के साथ में वार्तालाप हो रही है, कुसुम सरोवर पर या गौरी तीर्थ के ऊपर श्री चंद्रावली जी पुष्प चयन कर रही हैं, श्याम सुंदर के साथ में वार्तालाप हो रहा है, और उसी समय मानो भरुंडा जी आ जाएं, उनकी सास मन्य गोपी आ जाएं, तो उस समय उनके साथ में जा रही हैं, परंतु जानबूझ करके अपनी झोली में जो फूल ले रखे थे उन फूलों को बिखेर दें और फिर उन फूलों को चुनें या अपनी माला को स्वयं तोड़ दें और उन मोतियों को, अरे मेरी माला टूट गई, मोतियों को चुनने के बहाने जानबूझ करके वहाँ रुकें और रुक करके इस बहाने मुड़मुड़ करके श्याम सुंदर का दर्शन कर लें नैन भर के। तो इसका नाम हुआ अभेद्यता, कि जो उत्कंठा का भाव है उस प्रेम के कारण होने वाली जो उत्कंठा उसको छिपाने के लिए पुष्प चयन या बिखरे हुए मोतियों को समेटने का प्रयास करना यह कहीं अभेद्यता कहलाएगा किसी दूसरे कारण से। वृथा चेष्टा, फिर बाग भंगी, कहीं वाणी उनका प्रयोग करना, बाग भंगी का प्रयोग करना, कोई दूसरी दूसरी बात करने का और श्लेष में किसी बात को कह देना, जैसे सखी कह रही है कि कुंद कुंज अमुम पश्यो, बोले अरे सखी इस कुंद की कुंज को देख, तो कह रही हैं अमुना कुंद कुंजेनो सखी में किम प्रयोजनम, बोले जिसमें मुंह नहीं है इस कुंद कुंज से मुझे क्या प्रयोजन, कुंद में मुंह लगा दो तब तो प्रयोजन है मुझे, मुकुंद हो जाए तब तो इस कुंद कुंज से प्रयोजन है, परंतु अमुना मुंह नहीं है जिसमें मुंह शब्द नहीं लगा हुआ है, ऐसे कुंद कुंज से मुझे क्या प्रयोजन। कहना चाह रही हैं, ये बागभंगी है, कहना चाह रही हैं कि मैं श्याम सुंदर की कुंज से प्रीति, परंतु ये मुंह से नहीं कहेंगी, अमुना माने इस दिस के अर्थ में अमुना शब्द का प्रयोग करी है, अमुना कुंद कुंज ने इस कुंज कुंज से मुझे क्या कहना, परंतु अमुना में कहने का मतलब है कि मुंह जिसमें नहीं है ऐसी कुंद कुंज से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुकुंद यदि है उस कुंज की ओर ही मुझे जाना है, बिना मुकुंद वाली इस कुंज से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। तो कुंद कुंजम इमं पश्यो नव पल्लव शोभितम अमुना कुंज कुंजेनो सखी में किम प्रयोजनम, ऐसे कहकर के शिप्रिया जैसे बाघ भंगी करती हुई बाघ भंगिमा से अपने भाव को छिपाने का प्रयास करती हैं। तो दोबारा सुन लें, अपने आकार को छिपाने का प्रयास करना यह अभिथा कहलाता है। केनचित, किसी भी कारण से यह भाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु तो इसमें अंग इत्यादि उनको दूसरे से छिपाना माने अपने मुंह को छिपाना, जिन चिन्हों से अपना भाव पहचानने में आ जाए उन चिन्हों को छिपाने का प्रयास करना, दूसरी ओर देखने लग जाना, व्यर्थ की चेष्टा करना और वाणी का ही प्रयोग करके अपने भाव को कहीं प्रस्तुत कर देना, ये सारी चेष्टाएं अभिथा में होती हैं। अभिथा एक बड़ा प्रसिद्ध भाव है और जिसका रस शास्त्र में रस के प्रसंग में खूब प्रयोग होता है, शिवप्रिया लाल जी सब जगह खूब अभिथा करते हैं ये, और अभिथा के द्वारा अपने भाव को छिपाने का, और वो बड़ा मधुर हो जाता है। ये जो कुछ छिपाना कुछ प्रकट करना उसमें जो अत्यंत उत्कृष्टता है वह रस का उत्कर्ष सौंदर्य का उत्कर्ष उसमें अधिक है, सामान्यतः सौंदर्य के लिए भी ये कहा जाता है कि सौंदर्य कुछ प्रकट और कुछ ढका हो तो वो ज़्यादा आकर्षक होता है, एकदम ढका हो तो भी आकर्षित नहीं होगा, एकदम उघाड़ा हो तब भी आकर्षित नहीं होगा। सौंदर्य के विषय में ये प्रसिद्धि है। तो भाव के विषय में भी, सौंदर्य भाव के विषय में भी यही प्रसिद्धि है कि अभिथा जो है उसमें उसके द्वारा अपने भाव को कुछ छिपाया जाए तो वो और भी ज़्यादा आकर्षक होकर के विराजमान होता है। अनुभाव प्रधानार्थो अभिथम भाव उच्चते। अब श्री भरत मुनि ने अभिथा की परिभाषा दी है कि अपने अनुभावों को छिपाने का प्रयास करना, इसका नाम अभिथा है। जो अनुभाव हो रहे हैं उनको छिपाने का प्रयास करना, उनका नाम अभिथा है। अभिथा एक मुख्य भाव है। अभिथा, बिबोक, मोटाइत, बिबोक का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर की विषय की चर्चा को छिप छिप करके सुनना, ये बिबोक है। मोटाइत का मतलब है श्याम सुंदर कभी प्रिया को कोई भेंट दे रहे हैं, भीतर से तो चाहना और ऊपर से तिरस्कार करना, नहीं चाहिए हमें, और भीतर से चाहना, तो ये मोटाइत, मन ही मन में अपने मन को मोटा बना लेना, ये मोटाइत है। वही भाव ज्यादा भाव दिखाना अपना, वो मोटाइत है। भाव खाना, भाव खा रहे। अब ये अभिथा जो है वो कभी जिम्हता के द्वारा माने कुटिलता के कारण उत्पन्न होती है। अभिथा के भाव का कारण क्या है? बोल कभी कुटिलता। ये कुटिलता श्री प्रिया जी का स्वाभाविक स्वभाव है। अच्छा पेशो, अच्छा अनुभाव पदार्थ नहीं, ठीक है, हाँ जैन धन, जिम्रता माने कुटिलता के कारण जहाँ अपने भाव को छुपाने, मन में तो है अत्यंत उत्सुकता परंतु स्वाभाविक जो बामता है उसके कारण अपनी उत्सुकता को छुपाना, ये जैमृ के कारण छुपाना, ये अभिथा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। सभाजित्वा तमनंग दीपनम साहस लीले क्षण विभ्रम भ्रुवा संस्पर्शणे नांक कृतांग हस्तयो संतति ईशत कुपिता बभाषरे। श्री गोपियों ने जिस समय गोपी गीत गाया और जब वो व्याकुल होकर के कहने लगी श्री किशोरी जो यत्ते सुजात चरणाम्बुर हम स्तनेशु भीता शनि प्रिय दधि, ऐसा कहने लगी कि तेरे चरणों को डटती डटती हम अपने भक्षस्थल पर धारण करती हैं कि कहीं तुझे चोट न लग जाए, हाय तू उन चरणों को वृंदावन में घुमा रहा है प्यारे, ऐसा मत कर, हमको कहीं प्रकट होकर के हमारे सिर के ऊपर हाथ रखकर कह दे कि गोपियों मैं तुम्हारे पास ही हूं। यते सुजात चरणाम्बुर हम स्तनेशु भीता शनि प्रिय दधि मह कर्कशेशु तेनाटवी मठ स्तद व्यत्यन किंचित कूर्पाधिविर भ्रमत धीर भवत आयु सामना, हाँ प्यारे हमारी आयुष्य तुझे लग जाए, हमको एक बार प्रकट होकर के ये कह दे मैं सुखी हूं, भव आयु सामना, हाँ हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए एक बार केवल इतना कह दे कि तुझे दुख नहीं है। श्याम सुंदर कहीं गए तो नहीं थे, तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम भुजा। गोपियों के इस गीत को तत्वान्तर दिए तो गोपियों के बीच में ही अंतर्धान हुए, कहीं गए नहीं हैं, वहीं गोपी बनकर के सुन रहे हैं, गोपियों के बीच में बैठकर के झुंड में पीछे की तरफ गोपियों के वचन सुन रहे हैं और तत्वान्तर तासाम आविर्भूत छौरी, वे शौरी उन गोपियों के बीच में ही आविर्भूत हो गए। माने जो घूंघट वो रखा था उस घूंघट को पलट दिया है और अपना दुपट्टा पलट करके हा हा करके हंस रहे हैं। शौरी कह करके सुखदेव जी का हृदय का क्रोध प्रकट हो रहा है कि इनने शूर के वंश में क्षत्रिय वंश में पहले जन्म लिया था, महाशय जी गोपियों को रुला लिया, जब हमारी स्वामी जी को रुला लिया है अब प्रकट हुए हैं। ये शौरी में ये यादव हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये कहकर के कहीं आरोप लगाया जा रहा है, कटाक्ष के वचन कहे जा रहे हैं। शौरी शब्द ये कटाक्ष में कही गई है वचन। तो तासाम आविरूप बहुत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज न तो हृदयाम्बुजा, श्याम सुंदर गोपियों का श्याम सुंदर का मुख हंस रहा है, हृदय नहीं हंस रहा है। अब ये जो हंसी है ये स्वाभाविक है, ये भाव की हंसी नहीं है, वो तो उनका चेहरा ही सदा हंसते हुए है, हंसता हुआ चेहरा है। स्मयमान मुखाम्बुज ये स्वाभाविक गुण है। इस समय गोपियों के दुख को देख करके ये सुखी नहीं है और मुखी हंसी आ रही हो सो बात नहीं है, स्वाभाविक है। और जानबूझ करके अभिथा के द्वारा गोपियों के दुख में दुखी हैं उनको सुखी करने के लिए ये स्मयमान मुखाम्बुज मुंह पर जानबूझ करके हंसी ला रहे हैं। कुछ तो स्वाभाविक हंसी है और कुछ हंसी ला रहे पीतांबर धरा, पीतांबर को हाथ से पकड़ रखा है। पीतांबर कहने से ही कृष्ण का बोध हो रहा है। धर कहने की कहने का मतलब क्या है? तो धर कहने का मतलब है कि पीतांबर कहते तब भी कृष्ण का ही अर्थ निकलता, पीतांबर कृष्ण का ही नाम है, परंतु धर कहने का मतलब है गोपियों के आंसुओं को पहुंचने के लिए अपने हाथ में पीतांबर के छोड़ को जिन्होंने धारण कर रखा है। पीतांबर धरा सृगवी दिखा रहे हैं कि प्रिय आपने जो माला धराई वही माला मैं पहने हुए हूं, अथवा कहीं छिपा करके श्री किशोरी जी की जो सूत्र रहित किशोरी जी के द्वारा बनाई गई माला है ऐसी सूत्र रहित माला का उस समय प्रिया को दर्शन करा रहे हैं। ऐसी माला जो वक्षस्थल के ऊपर अंकित तो है परंतु जिसमें सूत्र नहीं है, अर्थात नख इत्यादि के चिन्ह के द्वारा जो माला बनाई गई ऐसी सूत्र रहित कोई दिव्य माला, उस माला को दर्शन करा रहे हैं। सृगवी, सृग माने माला, उसको धारण करा रहे हैं। तो प्रिया जी की माला को भी दिखा रहे हैं और कहीं सूत्र रहित माला का भी दर्शन करा रहे हैं, मिलन के जो चिन्ह हैं उनका भी दर्शन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। साक्षात मन्मथ कौन है? श्री किशोरी जी प्रेमय गोप रामायणाम काम इत्यगमत प्रथाम, गोपियों का प्रेम ही काम है। काव्य शास्त्र में भक्ति शास्त्र में काम शब्द प्रेम का वाची ही है। तो साक्षात मन्मथ कौन हुआ? जितने भी प्रेम के अंग हैं उन सबों का मूल अंग कौन है? मादनाक्ष महाभाव। और मादनाक्ष महाभाव रूप कौन है? श्री किशोरी जी। तो साक्षात मन्मथ हुई सभी प्रेम के प्रकारों का मूल आश्रय, और वो मूल आश्रय श्री राधारानी है। मादनाक्ष महाभाव उनके भी मन को मतने वाले हैं। मन्मथ मन्मथ साक्षात मन्मथ हुई श्री राधिका, उनके भी मन को मतने वाले श्री श्याम सुंदर हुए। वे साक्षात मन्मथ मन्मथ श्याम सुंदर उस समय प्रकट हुए। सारी गोपी श्याम सुंदर को घेर करके खड़ी हो गई हैं, परंतु अभी मन में संदेह है कि श्याम सुंदर के मन की भाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इनको इनके वचनों के द्वारा ही हमको पराजित करना है। श्याम सुंदर से इनकी गलती स्वीकार करानी है कि तुम हमको क्यों छोड़ करके गए। ये कहीं मन में भाव है, इसलिए सब गोपी श्याम सुंदर को लेकर के यमुना जी के पुलिन पर आई और यमुना पुलिन पर आकर के सबने अपने अपने ओढ़ना उतारे और ओढ़नाओं को उतार करके उनका गद्दा बच्चे बनाया। अब क्या शोभा हुई होगी? वो तत्राते शिशुतावरे भगवान देवकी सुता, श्याम सुंदर की अत्यंत अत्यंत तत्रोपविष्टो भगवान से ईश्वरों उन ओढ़नाओं के ऊपर जिनमें लार के धब्बा लगे हैं, ब्रिज में लेटने के कारण, लोटपोट होने के कारण, जिसमें ब्रिजरेज लगी हुई है, जिसमें काजल के धब्बा लगे हुए हैं, ऐसे उन ओढ़नाओं के ऊपर श्री श्याम सुंदर बैठे, कोई गलीचा नहीं है, परंतु क्या गलीचा की शोभा होगी, किसी रत्न सिंहासन की शोभा होगी जैसी शोभा उस मैले कुचैले विरह में पृथ्वी पर लोटपोट होने पर जो धूल धूसरित उत्तरी हैं गोपिका गणों के, उनके ऊपर बैठने पर श्याम सुंदर की जो शोभा हुई वो शोभा अद्भुत है, अत्यंत आदर प्रकट कर रही हैं कि मेरा ओढ़ना तेरा बिछौना बन जाए, ये अत्यंत आदर को प्रकट करने का एक प्रकार है। और इस अत्यंत आदर को देख करके श्री श्याम सुंदर समझ गए कि कहाँ तो सीधे मुंह कभी बात नहीं करती हैं, सदा टेढ़ी बोलती हैं, और आज इतना आदर प्रकट हो रहा है, इसका मतलब है कि मन में कोई बहुत ज़्यादा मान होगा, क्योंकि रस की रीति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सम्मान हो जाता है अपमान और अपमान हो जाता है सम्मान। गोपी जब टेढ़ी बोलती हैं, गाली दे करके बोलती हैं, निंदा के वचन बोलती हैं, अरे शठ, अरे धृष्ट, अरे चोर, चिच्चोर, ऐसा कहकर के जब बोलती हैं तो श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। परंतु यदि कोई स्तुति करे, आज गोपियां स्तुति कर रही हैं, इसलिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तो सभाजित्वा वहां पर ये श्याम सुंदर का अत्यंत अत्यंत आदर कर रही हैं। तमनंग दीपनम, सभाजित्व का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर का पूरी तरह से इन्होंने समादर किया। अब इस सभाजन का एक बहुत सुंदर प्रकार रसकों के ध्यान करने का, मानसी सेवा में वो ध्यान करने का जो प्रकार है, वो श्री गीत गोविंद इसमें गोविंद लीलामृत में श्री कविराज गोस्वामी कर रहे हैं कि भाई षोडशोपचार से पूजन किया। अब षोडशोपचार से पूजन कैसे करेंगे, विरह में वहाँ पर पूजन की सामग्री कहाँ आई, वो जैसे अपने ओढ़ना रूपी जो आसन समर्पित किए वही मानो आसन है। मुख से मधुर वचन जो हैं वही कह रही हैं, और जो रोमांच खड़े हो रहे हैं प्यारे का दर्शन करके वही मानो अभ्युत्थान दे रही हैं। जो तेज तेज श्वास चल रही हैं वो तेज तेज श्वास ही मानो स्वागत के वचन हैं कि यह आस्यताम यह तिष्ठताम, यहाँ पर विराजमान हो, यहाँ पर विराजमान हो, सुप्रतिष्ठता वरदा वरदा भवतो, सुप्रतिष्ठित होकर के वरदान देने वाले बोलो, ये मानो श्वास जो है वो ही ये वचन कहने वाली मुख से भी कह रही हैं। वसनों का आसन प्रदान कर रही हैं, अब अर्घपाद्य आचमनी इनको प्रदान कर रही हैं काय के द्वारा, बोले जो प्रश्वेद उत्पन्न हो रहा है, आंखों के जो आंसू आ रहे हैं, जो आंखों में झलके हुए आंसू प्रश्वेद, वो ही अर्घपाद्य आचमनी होकर के विराजमान, निज मुख की जो मधुरमा वो मधुरमा ही मानो त्रिमधुर हैं, मधुपर्क हैं, जिनको श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर रही हैं। तो निज प्रेम जो है वो प्रेम का ही मधुपर्क यहां समर्पित कर रही हैं। तो अर्घ हो गया माने उठे हुए जो रोम, उनमें से टपकने वाले पसीना, वही अर्घ हो गए, पाद्य हो गए। आज अपने मुख का जो सौंदर्य है वही रस श्याम सुंदर को पान करा करके मानो आचमनी प्रदान कर रही हैं। हर्ष के श्याम सुंदर की जो रोमांच उत्पन्न हो रहा है प्रियाओं का दर्शन करके, और जो प्रश्वेद उत्पन्न हो रहा है उससे ही मानो श्याम सुंदर को स्नानीय प्रदान कर रही हैं। फिर जो श्याम सुंदर में उत्फुल्लता इत्यादि प्रकट हो रहे हैं वो ही वस्त्र आभूषण, निज कांति वही वस्त्र के रूप में जो प्रिया जी के श्री अंग से स्वर्ण कांति निकल रही है, वही मानो स्वर्ण बल कला श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर रही हैं, स्वर्ण वस्त्र श्याम सुंदर को समर्पित कर रही हैं। फिर आभूषण के रूप में सात्विक भाव जितने भी श्याम सुंदर में प्रकट हो रहे हैं या अपने में प्रकट हो रहे हैं, उनको ही आभूषण के रूप में प्रदान कर रही हैं। जो निश्वास चल रही है, श्वास, वो ही धूप है। नयनों से निकलने वाली जो किरणें हैं, वो ही मानो दीपक होकर के विराजमान हैं। और निज अधरामृत उसको ही भाव द्वारा श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हुई, मानो भोग समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं। और आकाश से झलकने वाले जो सूर्य चंद्र की किरणें आ रही हैं, उन किरणें, चंद्रमा की जो किरणें आ रही हैं, उन किरणों के द्वारा ही श्याम सुंदर का मानो नीराजन करती हुई, आरती करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे जितने भी श्रृंगार, वे सब भाव रूप श्रृंगार होकर के विराजमान। तो सभाजित्वा माने पूजन करना, सभाजन कहते हैं किसी का पूजन करना। तो सभाजित्वा माने श्याम सुंदर का पूजन किया। पूजन काय से कर रही हैं? भाव रूप जो सामग्री है उसके द्वारा पूजन कर रही हैं। और षोडशोपचार सभी ये भाव रूप और सात्विक रूप षोडशोपचार होकर के विराजमान है। तम अनंग दीपनम, अनंग दीपन शब्द बड़ा मधुर है, माने प्रियाओं के चित्त में तो कामदेव को उत्पन्न करने वाला, अथवा प्रियाओं का दर्शन करके जिनके हृदय में कामदेव उत्पन्न हो गया है, अथवा जिनका कामदेव श्याम सुंदर के हृदय में कामदेव को उत्पन्न कर रहा है, अनंग दीपनम। अनंग दीपनम तो हृदय में अनंग उत्पन्न हो रहा है, दीप्त हो रहा है श्याम सुंदर के द्वारा। श्री श्याम सुंदर के हृदय में इनके प्रति अनंग दीप्त हो रहा है, अनंग दीपनम, स्वयं अनंग का दीपन कर रही हैं, स्वयं अनंग का दीपित, अनंग से दीपित हो रही हैं और स्वयं अनंग से दीपित कर रही हैं, और जो अनंग है उसको और अधिक सुदीप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। वो प्रेम कहीं धूमायित नहीं है, कहीं ज्वलित नहीं है, कहीं दीपित नहीं है, बल्कि सुदीप्त होकर के वे सात्विक भाव उनके विराजमान हैं। तमनंग दीपनम, ऐसा सभाजित्वा, इस प्रकार अनंग दीपनम में श्याम सुंदर का विशेषण, या अनंग दीपनम सभाजित्वा, हृदय में जो भाव रूप पूजन है सामग्री, उससे ही श्री श्याम सुंदर का पूजन कर रही हैं, भाव सामग्री से पूजन कर रही हैं। साहस लीले क्षण विभ्रम भ्रुवा, मन में क्रोध है, हाँ मन में तो क्रोध है, महाशय जी अब आए, हमको क्यों छोड़ करके चले गए रास में, रास में पास में थे और वहां से अंतर्धान कैसे हो गए, इसको लेकर के मन में क्रोध है। परंतु उस क्रोध को छिपाने के लिए, क्रोध हो गया गोप्य, उसको छिपाने के लिए यहां पर गोपन किसको, कौन वस्तु कौन सी हुई, गोपन वस्तु हुई साहस लीला और विभ्रम पूर्वक देखना। ऊपर से बनावटी हास हंसी, बनावटी लीला पूर्वक श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, भीतर की भीतर तो मान है, मान का क्रोध है, परंतु ऊपर से मान प्रकट नहीं कर रही हैं, ऊपर से अनुकूलता प्रकट कर रही हैं। और हास ईक्षण और विभ्रम युक्त भौं उनके द्वारा श्याम सुंदर का स्वागत कर रही हैं। साहस लीले क्षण विभ्रम भ्रुवा, विभ्रम से युक्त भौं इनके द्वारा अपने हृदय के मान रूपी प्रणय कोप को छपा रही हैं। प्रणय कोप है गोप्य, और ये जो अनुकूल हर्ष के चिन्ह प्रकट कर रही हैं, ये अनुकूल हर्ष के चिन्ह हो गए गोपन, क्रोध हो गया गोप्य, क्रोध हो गया गोप्य, क्रोध ये श्याम सुंदर का जो क्रोध है, वो क्रोध का हेतु श्याम सुंदर का अपराध, श्याम सुंदर का अपराध ये हो गया हेतु, और मन में हो गया क्रोध जिसको छिपाया जा रहा है, और गोपन हो गया झूठा हर्ष प्रकट करना। प्यारे मिले हैं तो झूठा हर्ष प्रकट कर रही हैं, ये झूठ मूठ का हर्ष ये प्रकट कर रही हैं, भीतर क्रोध ऊपर से हर्ष। हाँ बिल्कुल ठाकुर जाते हैं वो तो पहचान जाते हैं तुरंत, माने ये गुस्सा कौन सी गुस्सा है ये पहचान जाते। संस्पर्शेनांग श्री श्याम सुंदर को संस्पर्शेण श्याम सुंदर के का स्पर्श कर रही हैं, सब गोपी सब ओर से स्पर्श कर रही हैं, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई पीठ दबा रही है, कोई बगल दबा रही है, और आपस में सेना बेनी करती जा रही हैं कि अरे सखी अंग तो बड़े कोमल हैं, ये कंधा बड़ा कोमल है, ये चरण बड़े कोमल हैं, ये हाथ बड़े कोमल हैं, मालूम होता है सारे अंगों की सारी कठोरता एक जगह पर स्थित हो गई है, हृदय में कहीं स्थित हो गई है। ऐसे संस्पर्शेण माने श्याम सुंदर का स्पर्श करती हुई विराजमान हो रही हैं, और श्याम सुंदर के हृदय की कठोरता को इनके मुख से कहलवाना है, उगलवाना है कि हाँ मैं कठिन चित्त हूं, ये श्याम सुंदर से कहलवाना ये चाहती हैं कि मैं कठिन चित्त हूं। इसके लिए श्री श्याम सुंदर का अत्यंत आदर करती हुई अंक कृतांग हस्ते हो श्याम सुंदर के ठीक आगे आकर के सन्मुख कहीं रुख लेकर के विराजमान हो गई हैं, सन्मुख रुख लेकर के विराजमान हो गई, आमने सामने विराजमान हो गई हैं, और श्याम सुंदर के हाथ को दबाते दबाते श्याम सुंदर ने जो अंजलि बांध रखी है उस अंजलि को गोपी ने अपनी गोदी में ले लिया और अपनी गोदी में लेकर के हाथ दबा रही है। ये अत्यंत स्नेह, क्या सुंदर दृश्य है, कैसी सुंदर छवि है कि उस समय अंककृत अंग्र हस्ते हो श्री श्याम सुंदर के चरण को पालथी जो बांधे रखी है श्याम सुंदर के, उनके चरण को धीरे से खींच करके अपनी गोदी में रख करके वो उसको दबा रही है। फिर श्याम सुंदर के श्री हस्त को अपनी गोद में रख करके धीरे धीरे दबा रही हैं, और अत्यंत अत्यंत सेवा करती हुई जैसे हम तो तुम्हारी दासी हैं ये भाव प्रकट करती हुई अंककृत अपनी गोदी में लेकर के ये अंग्र हस्ते हो श्याम सुंदर के अंग्री और हस्त इनको दबा रही हैं, कभी अपने श्री हस्त को भी श्री श्याम सुंदर की गोदी में समर्पित कर रही हैं, और श्री श्याम सुंदर इनके हस्त को भी अपनी गोदी में पकड़ करके विराजमान हैं। प्रमुखतः श्याम सुंदर के चरण और कमल, चरण और हस्त इनको अपनी गोदी में लेकर के दबा रही हैं, और संतुष्टि श्याम सुंदर की बड़ी स्तुति कर रही हैं, वो श्याम सुंदर आप तो बड़े उदार होकर के विराजमान हो, आह कितने कोमल अंग, इतने कोमल अंग से कहाँ वृंदावन में विचरण कर रहे थे, हाय कहीं चरण में कुछ लग तो नहीं गई, ऐसा कहकर के बहाना बना करके ईशत कुपिता थोड़ा थोड़ा सा क्रोध भी है और बभाषरे। उस समय श्री श्याम सुंदर से बोली कि श्याम सुंदर हम तो तुमसे को ये समझते थे कि तुमने केवल गाय ही हाँकी हैं चराई हैं, परंतु आज पता लगा कि तुमने तो धर्मशास्त्र भी पढ़ा है, और हे धर्मशास्त्री जी हमारे मन में बहुत दिन से एक विमर्श चल रहा था, उसका निर्णय करना कोई पंडित मिले तो उससे पूछे ये विचार था, आज पता लगा अरे हम कहाँ भटक रही हैं, हमारे सामने पंडित शिरोमणि आप विराजमान हैं, तो उच्च स्थान है तो पंडित आ, पहले तो पंडित को ऊंचे स्थान पर विराजमान करना चाहिए, इसलिए आप वसनासन के ऊपर हमारे ओढ़नाओं के ऊपर विराजमान हो, और फिर आप कृपा करके हमारे इस संदेह को मिटा दें कि भजते उन भजनते को एक विपर्यम नो वयांश भजनते को एक नो ब्रूह साधु वो। तीन प्रश्न हैं, जो भजते को भजे वो कौन, जो नहीं भजते को भजे वो कौन, जो भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन, वो कह करके दिखा रहे हैं कि हमको भाषण नहीं सुनना है, यहाँ भाषण सुनने के लिए, तुम्हारा व्याख्यान सुनने के लिए नहीं बैठी हैं। हमको बिल्कुल वस्तु का, प्रश्न का संक्षेप में जैसे प्रश्न है उसके निष्कर्ष का उत्तर हमको दीजिए। वो कहकर के हम निष्कर्ष सुनना चाहती है, उसका प्रतिपादन सुनना नहीं चाहती। जो भजते को भजिए वो कौन? श्याम सुंदर बोले कि वे हैं संसारी। किसी के यहां पर, उनके यहां से इतने रुपए का लिफाफा आता है, हम भी उनके यहां पर उतने रुपए का लिफाफा देंगे। ना उनमें प्रीति है ना धर्म है, केवल व्यवहार निभाना है। उनके यहां पर जितना जैसा व्यवहार वैसा ही हमारे यहां पर उनके यहां पर व्यवहार जाएगा। न तो सौहृदम, न तो सौहृद है और न धर्म है, वो केवल व्यवहार है। गोपी विचार करिए, श्याम सुंदर ऐसे हैं क्या? विचार करिए, नहीं, श्याम सुंदर ऐसे नहीं है। बोले हाँ ठीक है, चलो आगे चलो, आप ऐसे नहीं हो, इसमें नहीं आते हो। श्याम सुंदर बोले दूसरा प्रश्न था, जो न भजते को भजे वे कौन हैं? बोले करुणा वाले माता पिता। करुणा वाले का तात्पर्य है मुख्य दृष्टांत हैं श्री गुरुदेव, परम करुणा वाले। शिष्य चाहे उनको भजे या न भजे, वे शिष्य को जरूर सर्वोत्तम वस्तु, अपने जीवन भर का जो धन संपत्ति है उसे शिष्य को प्रदान कर देते हैं। इसलिए करुणा वाले, उन सभी का करुणा वाला कोई दूसरा नहीं है, गुरुदेव के समान करुणा। दूसरा दृष्टांत है, वो दृष्टांत है पितर, माता पिता। पुत्र पिता, पुत्र नहीं चाहे, बेटा बेटी नहीं चाहे, तब भी वे उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे और उसका भजन करते हैं। परंतु उनमें भी कहीं अवचेतन में छिपी हुई, भविष्य में ये पुत्र मेरी सेवा करेगा बढ़ापे में, ये कामना हो सकती है, सेवा की अभिलाषा हो सकती है। इसलिए दृष्टांत भी पूरा नहीं। सर्वोत्तम दृष्टांत है करुणा वाले का, करुणा का, गुरु का, वो दृष्टांत है सुमध्यमा। हे सुमध्यमा गणो, माने सुंदरी गणो, माने आप वो ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत हो। करुणा पितरो यथा, जो करुणा वाले हैं पितर, वो ही तो भजतोन भजंते के एक एतद विपर्यम दो भयांश भजंते को एतन दो ब्रु साधवो, तो कह रहे हैं भयंत भजतो ये भी करुणा पितरो यथा धर्मो नृपवादोत्र सहुदम च सुमध्यमा। श्री गुरुदेव में नरपवाद धर्म विराजमान हैं, उनमें सौहृद शिष्य के प्रति स्नेह भाव, सौहृद भाव पूरी तरह से विराजमान है। उसका मुख्य दृष्टांत कौन सी है? सुमध्यमा। इस मध्यम प्रश्न का दृष्टांत तुम सुमध्यमा ही हो। मध्य कहते हैं कमर, मन सुंदरी, पतली कमर वाली, तुम सुंदरी गण ही, सुमध्यमा ही, इसका वास्तविक दृष्टांत। गोपियों ने हाँ हमारी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलो। जो भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन है? उस समय श्री श्याम सुंदर बोले वे चार हैं कि भजते न भजते दोनों, आत्मा रामो याप्त कामा अकृतज्ञो गुरु दुरा। आत्मा राम, गोपी विचार कर रही है कि श्याम सुंदर मध्यम में तो आई नहीं, मध्यम में तो ये है नहीं, चलो शायद ये अपने आप को कबूल कर लें कि चौथे में है, भजते न भजते दोनों को न भजने वाले। उनमें करुणा वाले तो दिखते नहीं है, ये हमको छोड़ के गए हैं, ये तो अकरुण दिख रहे हैं। और श्याम सुंदर के मुख से ये कहलवाना है कि मैं अकरुण हूं, ये कन्फेस करवाना है श्याम सुंदर के मुख से। इसलिए कह रही है कि मध्यम प्रश्न में तुम आते नहीं हो, चलो आगे चलो। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि भजते न भजते दोनों को न भजने वाले वे चार प्रकार के। आत्माराम कौन? बोले जिनको अपने सुख के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता न हो, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता न हो, उनका नाम है आत्माराम। मैं आनंद रूप हूं, सच्चित आनंद हूं, और मुझे किसी बाहर की वस्तु की आनंद नहीं है, मैं मेरा अपना स्वरूप आनंदमय है। सुख दुख की आवश्यकता उपाधि को है, आत्मा को नहीं है, आत्मा आनंदमय है। वे हो गए आत्माराम। आप्त काम किसको कहेंगे? गोपी विचार करिए श्याम सुंदर, आत्माराम तो निकलेंगे नहीं, है नहीं। आत्माराम होते तो बंशी बजा करके हमको बुलाते नहीं। आत्माराम तो किसी की चाह करता नहीं है, परंतु इन्होंने हमको बुलाया इसलिए आत्माराम नहीं है। चलो आप्त काम होंगे। फिर विचार कर रही है गोपी कि आप्त काम भी श्याम सुंदर नहीं है। आप्त काम वो है जो कि अपने सुख की, अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाने के बाद में उस वस्तु का त्याग कर दे। रसोई बन गई तो प्रेशर कुकर जो गैस है, लाइटर है, उसको रसोई में छोड़ दिया गया, भोग को ग्रहण कर लिया जाता है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। तो श्याम सुंदर आप्त काम भी नहीं है। आप्त काम होते तो हमको रसोई गैस लाइटर की तरह से छोड़ करके चले जाते, इनका पेट तो भर ही गया है, आप्त काम हो गए। तो ये आप्त काम भी नहीं है, खड़े हुए हैं, अभी गए नहीं है लौट करके। इसका मतलब है कामनाएं अभी बापते विराजमान हैं, कामनाएं शेष हैं, अभी हमसे कुछ चाहते हैं इसलिए खड़े हुए हैं, इसलिए आप्त काम भी नहीं है। श्याम सुंदर तो अकृतज्ञ हैं। अकृतज्ञ वो कि दूसरे का उपयोग तो कर ले परंतु उसके एहसान को नहीं माने, वो अकृतज्ञ। ये श्याम सुंदर अकृतज्ञ हैं। हमारी सेवा उससे ये तनिक भी एहसान नहीं मांग रहे हैं, परंतु अकृतज्ञ नहीं। अकृतज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं, एक जानबूझकर के अकृतज्ञता और एक अनजाने में अकृतज्ञता। तो ये तो जानबूझकर के अकृतज्ञता करने वाले हैं, बल्कि उल्टे महादोषी हैं। जो सेवा कर रहा है उसकी ही, उसको ही दुख दे रहे, सेवा करने वाले को ज्यादा दुख दे रहे, तो गुरुद्रोही दो ही हैं। जो सेवा करने वाले के ऊपर ज्यादा कष्ट लाए वो तो और भी ज्यादा गुरुद्रोही हुआ, महाद्रोही हुआ। श्याम सुंदर जो कठिन चित्त हैं, बोले श्याम सुंदर को कहना पड़ेगा कि हाँ मैं कठिन चित्त हूं। गोपियों ने कहा तुम आत्माराम भी नहीं हो, आप्त काम भी नहीं हो, अकृतज्ञ भी नहीं हो, बल्कि गुरुद्रोही अकृतज्ञ हो, ऐसा है क्या? श्याम सुंदर तो घबरा गए, बोले यहां पर जो निर्णय हो गया वो निर्णय तो अंतिम है, उसके आगे तो कहीं अपील है नहीं। इससे दोनों हाथ ऊंचे करके सबसे पहले ना ही निकली कि ना हम तो सख्यो भज तो भी जंतून भजा में मीशा मनोरथ वृत्ते। बोले गोपियों जैसा तुम विचार कर रही हो ऐसा मैं नहीं हूं। ना ही दो जगह ही निकली, या तो गोपियों के आगे या मैया के आगे, ना हम भक्षितवानम्ब के, कहीं मार मत देना मैया, हाथ में जो छड़ी है जमा मत देना एक हाथ। तो यहां पर गोपियों के आगे एकदम ना निकली, सबसे पहले एकदम घबराहट में, व्याकुलता में ना निकली कि गोपियों जैसा तुम सोचती हो वैसा नहीं हूं। मैंने तुमको जो विरह प्रदान किया, मैं तुमसे छिप करके जो गया, तुम तुम्हारा त्याग करके जो गया, उसका कारण यह था कि मैं तुम्हारे प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं। तो नाम तो सख्यो भज तो भी जंतुन भजामी, कभी कभी सेवा करने वाले व्यक्ति का भी मैं भेज सेवन नहीं करता हूं। काय के लिए? बोले अनुवृत्ति वृत्ति, उसका चित्त मुझ में, अनुवृत्ति माने सेवा, अनुवृत्ति माने सेवा, उसकी सेवा मुझ में ज्यादा लगे, अनुवृत्ति वृत्ति वह मुझ में अधिक उन्मुख हो, इसके लिए मैं उसको विरह देता देने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई निर्धन को धन मिल जाए और उसका धन नष्ट हो जाए तो वो व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही मेरा भक्त जब मेरे वियोग को प्राप्त करता है तो वो मेरा और अधिक तीव्रता से ध्यान करता है, तो उसकी ध्यान की तीव्रता को बढ़ाने के लिए मैं उसे विरह प्रदान करता हूँ। तत्त्वतः विरह प्रदान करके मैं उसका सेवा कर रहा हूँ, उसका कहीं मैं अनिष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ बल्कि कृतज्ञ होकर के उसकी सेवा कर रहा हूँ, उसकी प्रीति को बढ़ा रहा हूँ। और भक्त के लिए प्रीति का बढ़ना यह सबसे बड़ा उसके लिए उपलब्धि है। कोई प्रेम को बढ़ाए इससे बढ़कर के उपलब्धि और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए श्री गुरुदेव का संग, रसिक जनों का संग प्राप्त होता है, वो बहुत बड़ा उपकार है उन रसिकों का जीव के ऊपर, कि रसिक जन कृपा करके दर्शन दे रहे, ये जीव के ऊपर अत्यंत अत्यंत उपकार है। तो मैं सेवा कर रहा हूं आपकी, आपकी अनुवृत्ति को बढ़ाते हुए आपकी सेवा कर रहा हूं। अनुवृत्ति मैं आपकी अनुवृत्ति प्रतियात साधना, हे गोपियों आप अपनी साधुता के द्वारा मेरे इस ऋण को पूरा करें। मैं तो आपके विरह को बढ़ा करके आपकी सेवा करना चाह रहा था, परंतु ये मेरा मिथ्या प्रयास था, क्योंकि आपका प्रेम निरंतर अपने आप ही बढ़ा हुआ है, इसलिए आपके ऋण का बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ। अब यदि ऋण का कोई बदला नहीं चुका सके तो अधमर्ण का ये कर्तव्य है कि वह उत्तमर्ण के गुणों का जगत में विख्यात कर दे। अधमर्ण माने कर्जदार, कर्जदार का ये कर्तव्य बन जाता है कि आहा हम तो कर्ज में दबे हुए थे, मूल चुकाना तो बड़ी दूर की बात है, ब्याज का ब्याज चुकाने की भी सामर्थ्य हमारी नहीं थी, परंतु सेठ जी कितने उदार हैं कि उन्होंने हमारे सारे कर्ज को माफ कर दिया। अब हमारा ये कर्तव्य है कि सेठ जी की महिमा सारे जगत में गाएं। तो साधना, आपकी जो साधुता है उसके द्वारा आप हमें ऋण से मुक्त करो, और जब ऋण से मुक्त कर दोगे तो फिर मेरा कर्तव्य ये होगा कि मैं भी साधु ना माने कोई पुरुष रूप धारण करके, गौर रूप धारण करके, आपकी भाव और कांति को धारण करके मैं आपके गुणानुवाद और आपकी महिमा का सारी जगत में विख्यात कर दूंगा। नताई गौर हरि बोल, गौर स्वरूप धारण करके आपकी महिमा को सारे जगत में मैं विख्यात कर दूंगा। तो ये श्री प्रियागण श्याम सुंदर की यहाँ पर स्तुति कर रही हैं, परंतु स्तुति करना भीतर क्रोध को छुपाना है, और जो सज्जनता है उस सज्जनता के द्वारा क्रोध के भाव को छुपाया गया। तो श्याम सुंदर के हेतु है श्याम सुंदर की चंचलता, उसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध को छुपाया गया झूठे आदर के द्वारा। तो ये अभिथा का भाव हो गया कि जहां किसी भाव को छुपाया जाए, प्रणय कोप को छुपाया गया। अब दाक्षिण्यन, श्री रुक्मणी जी की एक स्थिति है कि रुक्मणी जी सदा अनुकूल रहती हैं। श्री रुक्मणी, सत्यभामा जी की स्थिति है कि वे मान भी धारण करती हैं, रुक्मणी जी सदा अनुकूल रहती हैं। गौर लीला में रुक्मणी के स्वरूप हैं श्री गदाधर पंडित, महाप्रभु के अत्यंत अनुकूल, कभी महाप्रभु से टेढ़े नहीं जाएंगे, और श्री स्वरूप दामोदर वे कहीं जगदानंद प्रभु वे सत्यभामा के स्वरूप हैं, और वे कभी कभी तो तेल की जो हाड़ी है उसको फोड़ भी देते हैं, क्रोध भी कर देते हैं। तो जगदानंद सत्यभामा के स्वरूप है। तो सात्रा जिति सदन सीमन पारिजाते नीते, श्री कृष्ण पारिजात कल्प वृक्ष को स्वर्ग से जीत करके जिस समय लाए, उस समय सत्यभामा जी के महल में लगा दिया। तो सात्राजिति माने सत्राजित की पुत्री, उनके भवन की सीमा में जब पारिजात को लगाया, तो पारिजात कुछ तो रुक्मणी जी के महल में भी जा रहा है, वो इतना बड़ा पारिजात है तो रुक्मणी जी के महलों में भी उसकी छाया आएगी, वहाँ पे भी फूल आ रहे हैं। परंतु श्री रुक्मणी जी को ईर्ष्या तो हो रही है कि ये सत्यभामा से ज़्यादा प्रीति कर रहे हैं और मुझसे प्रीति नहीं कर रहे हैं। प्रीत महसा मधुसूदन नैनो, उस समय अपूर्व तेज के द्वारा, अपनी विजय के द्वारा लाए गए कल्प वृक्ष को श्री मत्सूदन ने जिस समय सात्राजिति सत्यभामा के महलों में लगाया, द्राघीय सीम अपि विदर्भ भुवस्तदेर शाम, उस समय विदर्भ की पुत्री जो भीष्मक राजा हैं उनकी पुत्री विदर्भ नरेश, उनकी पुत्री विदर्भ भुवा, उनके हृदय में ईर्ष्याम ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ईर्ष्या भी कैसी, द्राघी असीम, अत्यंत दीर्घ ईर्ष्या उत्पन्न हुई, दीर्घ द्राघी असी द्राघिष्ठ, इस तरह से समझेंगे, है ना। तो दीर्घ जब ईर्ष्या उत्पन्न हुई, फिर भी सौशील्यता श्री रुक्मणी जी सुशील इतनी हैं कि किल न कोप विदाम बभूवो, उनकी ईर्ष्या को किसी ने जाना नहीं, और वे ऊपर से हर्ष का भाव ही दिखा रही हैं कि आह कल्प वृक्ष आ गया, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, हमारे यहाँ पर कल्प वृक्ष आ गया, हमारे गांव में कल्प वृक्ष आ गया, ये दिखा रही है, पर हृदय में ईर्ष्या है कि मेरे पास में नहीं आया, तो ये भाव दिखा रही है। तो सौशील्यता सुशीलता के कारण न कोप विदाम बभूव, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं हुई, ये मत कौटिल्य विराजमान हो रहा है। अब कभी दाक्षिण्य के द्वारा नहीं, लज्जा के द्वारा भी अभिथा होती है, लज्जा उत्पन्न होने पर भी अभिथा होती है, उसको दिखा रहे हैं कि तमात्म यही दृष्टि भी अंतरात्मना दुरंत भावा पर रेभरे पतिम निरुद्ध मप्यस्र बदम्ब नेत्रयो हो विलज्जती नाम भृगुवर्य वैक्लवात्। श्री सूत जी शौनकादिकों के सामने वर्णन कर रहे हैं कि हे भृगुवर्य, श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ पूरा करके जिस समय द्वारका लौटे, बहुत दिन तक कुंती जी ने श्री युधिष्ठिर ने आज कल कह के श्री कृष्ण को रोके रखा, फिर श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ करने के बाद में जब द्वारका लौटे, उस समय जैसे ही द्वारका के द्वार पर जाकर के उन्होंने हाथ में शंख लेकर के और उस शंख को धू धू करके बजाया, उस समय श्री कृष्ण की शोभा अद्भुत हुई, उनके हाथ तो हो गए कमल और शंख हो गया जैसे एक राजहंस, तो जैसे कमल वन में राजहंस की शोभा होती है, ऐसे ही श्री कृष्ण के श्री हस्त में उस हंस की, उस शंख की, श्वेत हंस की शंख की ऐसी ही शोभा हुई, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा वहाँ पर दिखाई, और वो शंख बनाया, उस शंख को सुनकर के सारी प्रजा भेंट लेकर के कृष्ण के पास में आई, भेंट समर्पित की, आप सबका यथाचित सत्कार करते हुए, किसी को बोल करके, किसी से देख करके, किसी के ऊपर पलक झपका करके, किसी के ऊपर हाथ का इशारा करके, किसी को छू करके, यथायोग्य जिसका जैसा अधिकार है उस अधिकार को प्रस्तुत करते हुए आप भीतर गए, और सबसे पहले देवकी बसदेव इनके माता पिता के चरणों में आपने प्रणाम किया, वहां कुछ देर बैठे, ये नहीं कि आए हो बस सीधे मुंह उठाया अपने महल में चले गए हो, ऐसा नहीं है, वहां माता पिता के पास में कुछ देर आनंद पूर्वक विराजमान हुए, और विराजमान होकर के फिर देवकी बसदेव से सब कुशल प्रश्न पूछने के बाद में, जितने भी परिजन हैं उनसे कुशल प्रश्न पूछने के बाद में, फिर श्री कृष्ण आप उठे हैं और उठ करके अपने महलों की ओर पधारे। अब कृष्ण आ रहे हैं, कितना सुंदर ये दृष्टांत है कि दूर प्रवास के पश्चात प्यारा लौट करके आया है, उस समय रानियों में कितना उल्लास होगा, वहां का जो समृद्धिमान संयोग है उस समृद्धिमान, कई महीनों के बाद में श्री कृष्ण अब लौट करके आए हैं, तो रानियों को कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। कि तमात्मजयी दृष्टि में अंतरात्मना दुरंत भावा पर रेभरे पतिम। उस समय इन महषियों ने तीन प्रकार से श्याम सुंदर का आलिंगन किया, तीन प्रकार से आलिंगन किया। क्रम तो बिगड़ रहा है, परंतु पहले आलिंगन किया दृष्टि से, नैनों से प्यारे का दर्शन करके प्यारे का आलिंगन कर रही है। फिर दूसरा आलिंगन किया हृदय से, हृदय से प्यारे का आलिंगन किया। फिर तीसरा आलिंगन किया अपनी गोद में जो बालक ले रखे हैं उन बालकों को चिपका करके, बालक के माध्यम से श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए ये विराजमान हुए। अद्भुत। तो तमात्म जय माने श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं एकाई के द्वारा, आत्मजय ही पुत्रों के द्वारा, फिर दृष्टि भी अपनी दृष्टि के द्वारा, फिर अंतरात्मना फिर अपने मन के द्वारा आलिंगन कर रहे हैं। तीन तरह से आलिंगन कर रहे हैं, आत्मजय, दृष्टि भी और अंतरात्मना मन, इन तीन के द्वारा आलिंगन कर रही हैं। दुरंत भावा, अपने भाव को कोई दूसरा नहीं पहचान पाए। आलिंगन जैसे अत्यंत गोपनीय एकांत व्यवहार को कोई दूसरा नहीं पहचान पाए, इसलिए दुरंत भावा, उनको उस भाव को कोई दूसरा नहीं पहचान पाए, इसलिए ये छिपा करके वात्सल्य भाव में माधुर्य भाव को छिपा करके पुत्र का आलिंगन नहीं कर रही हैं, अपने बालकों को गोदी में लेकर के उनका आलिंगन नहीं कर रही हैं, उसके उनके माध्यम से कहीं ये आलिंगन कर रही हैं श्याम सुंदर का। तो वात्सल्य भाव, बेटे को गोदी में लेकर के उसको दुलारना, ये तो कहीं गोपन है। गोपन जो है वो गोपन है, अच्छा निज प्रेम वो गोप्य है, दाम्पत्य जो प्रेम है वह है गोप्य, वात्सल्य भाव के द्वारा आलिंगन करना यह है गोपन, और वात्सल्य भाव इसके माध्यम से हेतु जो है वो श्री कृष्ण का यहां एकाएक आगमन। तो दूर प्रवास के बाद में कृष्ण का मिलन यह है हेतु, उसके कारण उत्पन्न हुआ अत्यंत हर्ष और दाम्पत्य भाव, उस दाम्पत्य भाव को छिपाने के लिए वात्सल्य भाव के द्वारा अपने प्रिय के प्रति जो भाव है उसको छिपाने का प्रयास करें। क्या बात है, ये कितना तन्मयता होकर के श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं, और जैसे उस पूरे रस के साथ में कहीं कितना आत्मसात कर रहे हैं उन महषियों के साथ में, कि महषियों ने कृष्ण को देखा, देखने के बाद में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ, हर्ष उत्पन्न करके प्यारे का आलिंगन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, परंतु आलिंगन को छुपा रही हैं वात्सल्य भाव के द्वारा। तो कृष्ण का आगमन वो है हेतु, हर्ष में आलिंगन करना यह है गोप्य, और वात्सल्य भाव के द्वारा उस निज प्रेम को छिपाना वह है कहीं गोपन। तो हेतु, गोप्य और गोपन, इन तीनों वस्तुओं को कहीं दिखा रहे हैं। अविथा में तम आत्मजयी, अब आत्मज में पुत्र जो है वो पुत्र में रूप प्यारे की रूप माधुरी है, इसलिए पुत्र का आलिंगन है, पुत्र का पुत्र के भाव से आलिंगन है, परंतु पुत्र भाव से आलिंगन होकर के भी श्याम सुंदर का आलिंगन है, रसाभास नहीं है, रसाभास नहीं। पुत्र के प्रति तो वात्सल्य भाव ही है, परंतु श्याम सुंदर के प्रति कहीं माधुर्य भाव विराजमान है, इसलिए पुत्र का आलिंगन करने पर भी, आत्मज का आलिंगन करने पर भी विभाव सामग्री अलग है। पुत्र के प्रति यदि कहीं प्रिय भाव आ जाएगा तो रसाभास हो जाएगा, परंतु प्रिय भाव है कृष्ण के प्रति, और सामने जो पुत्र है उसको दिखाया जा रहा है, उसके प्रति तो वात्सल्य भाव ही है, परंतु उसके माध्यम से अपने प्रिय भाव का आलिंगन किया जा रहा है। तो तम आत्मजयी, तम माने उन कृष्ण को, आत्मजयी माने अपने पुत्र के माध्यम से दृष्टि भी, दृष्टि के माध्यम से और आत्मना, परंतु इसमें क्रम का गड़बड़ है, पहले पुत्र का नाम ले लिया, फिर दृष्टि कह दी, फिर अंतरात्मा कहा। जो वास्तविक कर्म होगा वो पहले दृष्टि, फिर मन, फिर पुत्र, इनके द्वारा श्याम सुंदर का आलिंगन कर रही हैं। दुरंत भावा, इनके हृदय के भाव को वहाँ स्थित और जितने भी जन हैं वो कोई भी नहीं पहचान पाए। गुरुजन जो इत्यादि सास ससुर इत्यादि विराजमान हैं वो इनके भाव को नहीं पहचान पा रहे। और पर रेभ रे पतिम, पति का इन्होंने परिभ्रमण किया है। निरुद्धम अपि अश्रम अश्रवत अम्ब नेत्रयो हो, प्यारे के आगमन के समय इनके आँखों से जो आंसू टपक रहे हैं, आंसू झलक आए हैं, निरुद्धम अपि, उस आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही हैं कि प्यारे का दर्शन अवरुद्ध नहीं हो जाए। आंसू आ जाएंगे तो दर्शन अवरुद्ध हो जाएगा। निरुद्धम अपि अश्रवत अम्बु, अश्रवत अम्बु, अश्रवत माने जो टपकता हुआ, अम्बु माने आंसू हैं, नेत्र जो नेत्र के आंसू हैं, उनको ये निरुद्धम रोकने का प्रयास कर रही हैं। बिलज्जती नाम, और लजाती भी जा रही हैं, अपना जो लज्जा भाव है उस लज्जा भाव के द्वारा बिलज्जती नाम स्वयं लजाती हुई भी चली जा रही हैं। भृगुवर वैक वैकलवात, अत्यंत विकल होती हुई ये चली जा रही हैं। तो लज्जा के परिभ्रमण के भाव ये हैं गोपनीय, उनको वात्सल्य भाव के द्वारा और लज्जा के भाव के द्वारा कहीं छिपा रही हैं, और वो विराजमान हो रही है। कृष्ण के आगमन के कारण इनके हृदय में जो हर्ष उत्पन्न हुआ है, तो हर्ष हो गया हेतु, आलिंगन जो श्याम सुंदर का परिभ्रमण और लज्जा का भाव है वह हो गया कहीं गोप्य, और वात्सल्य भाव वह हो गया गोपन, इनके द्वारा छिपाती हुई विराजमान हो रही। हाँ, एक ही भाव में एक आदमी बिल्कुल कह सकते हैं। मूल भाव जो है वो परिभ्रमण है, मूल भाव परिभ्रमण है, उस परिभ्रमण को कभी लज्जा के द्वारा, तो नेत्रों की लज्जा के द्वारा, या हृदय की लज्जा, हृदय के द्वारा आलिंगन कर रही है, नेत्रों की लज्जा के द्वारा श्री श्याम सुंदर का, तो साक्षात परिभ्रमण न करके, प्रत्यक्ष परिभ्रमण न करके लज्जा के द्वारा उस परिभ्रमण को रोक रही है। तो लज्जा कहीं गोपन हो गया, छुपाने वाला स्वरूप हो गया। सही कर, तो निरुद्धमप्यस्तम्भ नेत्र बिलज्जती नाम भृगुवर वैकलवात, आज वैकल्प विकल्प विकलता के कारण ये लजाती हुई ये श्री श्याम सुंदर का उस समय स्वागत कर रही है। तो यहाँ पर लज्जा के कारण उत्पन्न होने वाला जो भाव है, लज्जा के कारण उत्पन्न होने वाला अभिता भाव, वो प्रकट किया गया। एक ये प्रीति संदर्भ में इस श्लोक की बड़ी व्याख्या की गई है, इस श्लोक की। और प्रीति संदर्भ में ये कहा कि रसशास्त्र में ये कहा गया कि किसी शब्द के, किसी भाव के अनुभवों का तो वर्णन किया जाता है, और यदि उसका शब्दतः कथन हो जाए तो उसको दोष माना गया। शब्दोपात्तता यह एक दोष है। तो जैसे यहाँ पर वैकलवात, लज्जा, ये इन दो शब्दों का प्रयोग किया, परंतु यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि ये कहीं उस रस को प्रस्तुत करने के लिए उन अनुभवों की ही प्रतीक बन करके ये विराजमान है, अनुभवों के प्रतीक बन करके ये विराजमान है। इसलिए शब्दोपात्रता का जो दोष है, रसो रस का शब्दोपात्रता का जो दोष है वो यहाँ पर नहीं है। वैकल्प शब्द का प्रयोग करने, विकलता का प्रयोग करने पर, और लज्जा का प्रयोग करने पर भी यहाँ पर लज्जा के अनुभव न दिखा करके इन्होंने, तो अप्यश्रणाम ये आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही हैं, इसको स्पष्ट करने के कारण, इसको स्पष्ट करने के लिए लज्जा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। इसलिए लज्जा शब्द का अक्षरशः जो प्रयोग है वह रसाभास नहीं है, ऐसे ये अपूर्व से विराजमान हो रही हैं। अब कभी कभी जिम्रता के कारण भी, जिम्रता का तात्पर्य है कि माननीय स्वभाव के कारण भी अभिता उत्पन्न होती है, नायिका का जो माननीय स्वभाव है उसके कारण भी होती है, उसका आगे वर्णन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। नताय गौर हरि बोल। बड़े सुंदर चुने हुए श्लोक, कितने सुंदर भाव भावपूर्ण जो श्लोक हैं। हाँ, अरे पूरे भागवत का और भागवत का जो मार्मिक स्थल मर्मस्थल, हाँ दशमी स्कंद का पूरा मन एकदम कह कहीं एकदम क्रीम क्रीम बिल्कुल माने जो जो जो मार्मिक स्थल है, उन मार्मिक स्थलों का कितना सुंदर विवेचन माने हो जाए, अद्भुत ग्रंथ माने कितना चुन चुन करके लिए एक जगह सारा नेक्टर मिल जाए। श्रीमद् भागवत के श्लोक कितने कठिन कठिन श्लोक और मतलब कितने मधुर श्लोक हैं। हाँ, वास्तव में मैंने ये आचार्य जन कर दिए तो नहीं तो ये श्लोक हजार बार पाठ कर दस बीसों बार पाठ कर दिया होगा, परंतु तो कहाँ गए उनमें क्या भाव है ये तो कोई दिखाई। हाँ भाव थे, चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे कि कोई दिखाता है तो दिखता है, कोई सुनाता है तो सुनने में आता है। बिल्कुल यही बात, ये आचार्य सुनाते हैं दिखाते हैं कि इनमें ये भाव है तो ये पता लगता है, इनका आसान मिलता है।